yar çırasın. Talih yar olanların yarı sarar yarasın. Talih yar olmayanın felek yakar çırasın. Parsel bu dünyayı alır elinden hep payı. Peşin verene parayı felek satar anasını. Parsel parsel bu dünyayı alır elinden hep payı. Peşin verene parayı felek anasını. Kötü güne düşenlerin, yaşamaya küsenlerin, birbirini sevenlerin felek bozar arasını. Kötü güne düşenlerin, yaşamaya küsenlerin, birbirini sevenlerin felek bozar arasını. Parsel parsel bu dünyayı alır elinden hep payı. Peşin verene parayı felek satar anasını. Parsel parsel bu dünyayı alır elinden hep payı. Peşin verene parayı felek anasını. Gariplerin yüzü gülmez, gözlerinin yaşı dinmez. Azrail'e fırsat vermez, felek çalar kapısını. Gariplerin yüzü gülmez, gözlerinin yaşı dinmez. Azrail'e fırsat vermez, felek çalar kapısını. Parsel parsel bu dünyayı alır elinden hep payı. Peşin verene parayı felek satar anasını. Parsel parsel bu dünyayı alır elinden hep payı. Peşin verene parayı felek anasını. Parsel parsel bu dünyayı alır elinden hep payı. Peşin verene parayı felek satar anasını. Parsel parsel bu dünyayı alır elinden hep payı. Peşin verene parayı felek anasını. Peşin verene parayı felek anasını.